Punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Bedlejdyszczyk na dzień dobry w budziku, a na budziku 4 po czwartej, a to czas, że już pora na naszą piosenkę dnia. Dziś Charlotte Gainsbourg. Two.

nur. Lada chwila walnę głową w mur. Wszędzie amok dziwny to czas. Świata zło dzisiaj za nic mam i nie wiem, skąd tyle zmian. Nic dobrego nie wydarzy się tu. Marnuję czas zamiast być w Hollywood. Przez chwilę raz miałam jakieś sny. Wezmę lekcję tańca, będę śmiać się jak klaun. Tutaj nie ma łatwo, facet w kiecy to szał. Tylko głupcom się roi, że jest po co żyć. Stoję na zapadni, na szyi mam sznur. Lada chwila walnę głową w mur. Wszędzie amok dziwny to czas. Świata zło dzisiaj za nic mam i nie wiem, stąd tyle zmian. Teraz mnie boli, chociaż nic nie widać. Często nawet nie wiesz, komu dzieje się krzywda. Następna minuta może być wiecznością. Możesz wlec się jak żółw, albo gnać jak wiatr. Wszystkie prawdy świata są jak sterta kłamstw. Mam durnia, co napełnia mnie złością. Wolno płynie czas, płynie zegar też. Ja na chwilę tylko, po co wstawać z miejsc? Wszędzie amok dziwny to czas. Świata zło dzisiaj za nic mam i nie wiem, skąd tyle zmian. Pozamiatane i po wszystkiemu. Nowe nagranie w Trójce, pani Martyna Jakubowicz i skąd tyle zmian. O, i tam, że zmiany, zastępstwo czasem tak się trafi. Nawigator radiowy zmienił się w budzik poranny i to bardzo poranny. Wyznania miłości i podziękowania i dzień dobry też. No to pierwszy sygnał SMS-owy od kogoś z końcówką numeru telefonu 713. Bardzo serdecznie witamy, również odpowiadam. Dzień dobry. Pierwszy sygnał SMS-owy. Mailowy dziś, pani Kasia na słuchu. Kraków. Wstajemy. Te budzikowe brzmienia nie dadzą pospać człowiekowi. Mam nadzieję, że to raczej pochwała niż złorzeczenie. Kraków na równych nogach, za oknami cały jeden, sucho nie pada. I to jest dobra wiadomość, podsumowuje pani Kasia, która odezwała się jako pierwsza dziś mailowo. Serdecznie pozdrawiamy. No i jeszcze telefonicznie, to już mamy szablon gotowy. Pan Tomek dopisuje tylko skąd? Z Robczyc, a zatem patelnia na nasłuchu, księżyc w pełni oświetla te ciemności i zero. Tyle na termometrze u nas za oknami, na Myśliwieckiej też właśnie. Szron na trawnikach, na chodnikach zero. No nie to, że jakoś przymroziło, ale też warto wziąć to pod uwagę. Pierwsze trzy sygnały od państwa już teraz. Ciąg dalszych sygnałów tak podglądam i wyprzedzam i te krajowe i zagraniczne jak zwykle w dalszej części naszego budzikowego spotkania. Polecamy i zapraszamy. 18 minut po czwartej, a za chwilkę powitanie nowego dnia i nowego tygodnia. No tak to można zaczynać tydzień od wtorku. Takie to nasze, nazwijmy sobie, budzikowe niebo. Na tablicy ogłoszeń pod hasłem lokale

to by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie. Czasem się ich boję, chodzą słowa nie do powiedzenia. Nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Chodzą słowa nie do powiedzenia. Nie do powiedzenia. Dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię z oczu stracić, więc jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy ci z tym ogień na dwoje. To by od siebie nie upaść za daleko, kiedy długo drugie nie widzi pierwszego. Bo gdy siedzi człowiek samemu z czarnymi myślami, człowiek rzuca słuchawkami, rzuca słuchawkami. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, nawet jeśli czasem między nami wykipi mleko. Choćbyś nawet i wieczorem zasypiała zdołowana, chciałbym ci zaśpiewać z rana, móc ci zaśpiewać z rana. Kochana, dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię z oczu stracić, więc jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje. No już 26 minut po godzinie 4 przypominamy wydarzenia z historii. Budzikowe kalendarium. O, tak właśnie to się nazywa. Przypominamy trzy wydarzenia z 3 kwietnia. I tak w 1873 roku urodził się Stanisław Kalinowski, fizyk, pierwszy rektor Wolnej Wszechnicy Polskiej. Przypomnijmy, twórca pierwszego w Polsce obserwatorium magnetycznego w Świdrze. Zmarł w 1946 roku. W 1886 urodził się Władysław Tatarkiewicz, filozof, historyk filozofii, estetyk i historyk sztuki. Był redaktorem Przeglądu Filozoficznego, członkiem Polskiej Akademii Umiejętności oraz Polskiej Akademii Nauk. Napisał wiele prac z filozofii i historii sztuki, m.in. historię filozofii, także dzieła o szczęściu, skupienie i milczenie. Profesor Tatarkiewicz zmarł 4 kwietnia 1980 roku, a urodził się 3 kwietnia 1886. No i jeszcze jedna data, 121 lat temu, w 1897 roku zmarł Johannes Brahms, niemiecki kompozytor w twórczości nawiązujący do Beethovena oraz form typowych dla baroku. Przypomnijmy, Brahms jest twórcą symfonii, koncertów skrzypcowych oraz innych dzieł ważnych w historii muzyki światowej. To trzy daty na teraz, ciąg dalszy kalendarza, także w muzycznym naszym spotkaniu już za niecałą godzinę, a za 3 minuty, no nawet i niecałe, pan synoptyk z najświeższą prognozą na dziś. Jak suka, co dom swój, ale woli szukać, mój za i Nie chcę redaktorka denerwować, ale u nas troszkę więcej niż jeden stopień powyżej zera. Widzę. Widzę, skąd pan Robert koresponduje. U pana Roberta dodam już prawie 12:30. Zgaduj, zgadula, w której ręce ta druga strona kula, kula ziemska, Sydney już po południu i pan Robert. No bardzo serdecznie dziękujemy za takie prognozy pogody dla tamtej części globusa. U nas w północnej połowie kraju dziś pochmurno, będzie padał deszcz, opady deszczu będą przemieszczać się z zachodu na wschód. Natomiast w południowej połowie kraju też pochmurno, ale po południu od zachodu możliwe rozpogodzenia. No a do tego na południowym zachodzie oraz w centrum możliwe słabe opady deszczu, po południu zanikające. Wiatr dziś południowy, umiarkowany, w rejonach podgórskich porywisty, na Pogórzu, na Podkarpaciu dość silny, w porywach do 70, a wysoko w górach do 90 km na godzinę. Ciśnięcie, tak jak pod koniec ubiegłego tygodnia, się waha się w południe w Warszawie Strażackie, 998 hektopaskali. No a na termometrach dziś, no to jak zapowiadaliśmy, w pierwszej połowie, ja i w ogóle w połowie tego tygodnia, pan synoptyk szaleje z temperaturami. Nawet bym się odważył powiedzieć, że przez cały ten tydzień dwucyfrówki, a pod koniec tygodnia nawet dwójka z przodu. No ale spokojnie. Nim to, na razie jeszcze jednocyfrówki na Suwalszczyźnie, Warmii, Mazurach oraz w rejonie Trójmiasta. Tam w dzień 8-9 stopni. No a w pozostałych regionach już na Podlasiu 10, na Kujawach oraz miejscami na Pomorzu do 11, na Mazowszu do 13, na ziemi łódzkiej w Wielkopolsce do 14 stopni. Podobnie w Górach Świętokrzyskich, na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. A najwyższa temperatura na Dolnym Górnym Śląsku oraz w Małopolsce dziś tam nawet do 17 stopni. I zdaje się, że pod koniec tygodnia te 17 stopni to będzie najniższą temperaturą. Ale spokojnie, małymi kroczkami dojdziemy do wiosny. Przecież dopiero kwiecień się zaczyna. Kwiecień, plecień, bo przeplata. A nie, to akurat niespecjalnie pasuje. Bo tam zima troszkę nam się pojawia w tym przysłowie. No nieważne. Za 27 piąta. Uwaga, uwaga, nasłuchujemy uważnie. Małych kwiatów cień, zakamarków życia wziąć to, co chcę. Dziś wiem, życie cudem jest. Co chcę, mogę z niego mieć. Jak dźwięk, słyszę jego. Bosych stóp czasem się lawina śle, a wielki grzmot i błysk czarnych chmur z ziemią też spotkania chce. I mały motyl wie, gdzie jego brzeg. Natura już ubiera cię, a krawcy świata słyszy ją strój. Nie daj się. Już dziś wie. Yeah. Pierwsza część naszego cyklu Trzy na raz. Prezentujemy trzy piosenki i szukamy czegoś, co łączy. No, w budzikowej łapytynie już się zrodziło w cykl przygotowany, szczególnie poświąteczny. Wydaje mi się, że ten wspólny mianownik błyskawicznie do rozszyfrowania jakoś tam specjalnie, uważnie nie trzeba się wsłuchiwać. W tej sprawie tu i teraz SMS-owo 71335. No, z jednej strony traktujemy to śmiertelnie poważnie, a z drugiej jako rozgrzewkę szarych muzycznych komórek. 71335. Pierwsze nagranie za nami, drugie i trzecie w naszym cyklu Trzy na raz już teraz. Życzę szybciusieńkich, prawidłowych odpowiedzi. No, oczywiście powodzenia, bo też nie dość, że umiejętność kojarzenia się liczy, to także refleks, bo trzy miejsca na podium, no to nie za wiele, trzeba się spieszyć. Uwaga! Nutka druga. Potrafią dostrzec oczy moje młode, niebezpieczną twą urodę. Kocham cię, życie, poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. Choć barwy ściemniasz, wierzę w światełko, które rozprasza mrok. Wierzę w niezmienność nadziei, nadziei, światełko na mierzej. Drogę wskażę we mgle. Nie zdradzi mnie, nie opuści mnie, a ja szepnę skrycie. O życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Choć barwy ściemniasz, choć tej wędrówki mi nie uprzyjemniasz, choć się marnie odwzajemniasz. Życie, kiedy sen kończy się, kończy się, kończy się o świcie, a ja się rzucam z nadzieją nową na budzący się dzień. Chcę spotkać w tym dniu człowieka, co czuje jak ja. Chcę powierzyć mu, powierzyć mu swój niepokój. Chcę dojrzeć to światełko, które sprawi, że on powie jak ja, jak ja. Uparcie i skrycie, o życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Jem jabłko winne i myślę, ech ty życie, łez mi winne, nie zamienię cię na inne. Kocham cię, życie, poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie i spotkać człowieka, który tak życie kocha i tak jak ja. Na raz. Prawdziwe życie cię omija, wolisz lukrowany świat. Bo tak szukasz aplauzu zamiast dzielić się z innymi tym, co masz. Czytasz gazety pełne nienawiści i sensacji złej, chorej tak. Psychologiczne porno atakuje, łudzi nas cały czas. Ludzie żyją tak, jakby nie było śmierci. Oni chcą być forever young. Uroda minie, sława zginie, dusza będzie wieczna i tak prawdziwe życie, teraz albo nigdy. Kochanie, wybierz. Teraz albo nigdy, prawdziwe życie. Teraz albo nigdy, prawdziwe życie. No, no, no. rośliny, pory roku, zapach i smak. O tak. Dla jednych to zabobon, strata czasu, dla mnie to jest duży dar. Porażki i sukcesy, grzechy, cnoty i nałogi są z nami wciąż. Choroby, uzdrowienia i wesela i pogrzeby, ciepło twoich rąk. Ludzie żyją tak, jakby nie było śmierci, oni chcą być forever young. Uroda minie, sława zginie, dusza będzie wieczna i tak, i tak, i tak, i tak. Prawdziwe życie, teraz albo nigdy. Kochanie, wybierz, teraz albo nigdy. Prawdziwe życie, teraz albo nigdy. Prawdziwe życie, no, no, no. Prawdziwe życie, teraz albo nigdy. Kochanie, wybierz, teraz albo nigdy. Prawdziwe życie, teraz albo nigdy. Prawdziwe życie, no, no. Oczywiście, prościusieńkie zadanie. Bardzo się cieszę. Rozgrzewka szarych muzycznych komórek za nami. Są nagrody, są owacje i oczywiście wyróżnienia. Miejsce na podium 3, a dziś na samym szczycie podium Bieszczadzkie Anioły. Tak jest, to życie w dzisiejszym naszym cyklu 3 na raz. Pani Maria z Dobieszyna na miejscu drugim, a na trzecim pani Janka, choć życie ze znakiem zapytania. Brawa dla pana Lolka z Gdańska, dla pana Witka z Wołomina, za kawałki o życiu, dla pana Marka, taksówkarza z Lublina, który to nas pozdrawia serdecznie, dla pana Radka także za odpowiedź, że wszyscy je kochamy, chociaż często kopie nas w tyłek. To od pana Radka sygnał. Życie, ten cud właśnie, pani Grażyna z miasta Łodzi, pani Iwona z Trzebini, no i Jagódka z Warszawy też odpowiada, że to życie w naszym cyklu 3 na raz. Desu i życie cudem jest, pani Edyta Geppert i och, życie, kocham cię nad życie. I przed chwileczką Tilaw, prawdziwe życie. A więc życie po świętach, a tak jak w Wielki Piątek w naszym cyklu 3 na raz pojawiła się śmierć, to dziś życie. No a wyróżnienie dla pana Krzyśka za odpowiedź pod tytułem afirmacja życia. Afirmacja. Muszę zobaczyć w słowniku, co jest afirmacja. O tej porze człowiek afirmacja. Zdanie wpływające na poziom samoakceptacji, afirmować siebie, stymulować rozwój osobisty przez akceptację siebie. Afirmacja polega zazwyczaj na powtarzaniu osoby, co ma prowadzić do identyfikacji z ich treścią. Afirmacja wykorzystuje mechanizm autosugestii, wzmacniania. Tak, więc jednak afirmacja. Brawa. Bardzo serdecznie gratuluję, panie Krzyśku. Wyróżnienie dla pana za afirmację. Brawo, brawo, brawo. Za afirmację można dostać w skrablach nawet 17 punktów. 4.44, 44 sekund, 44. Jedni mają swój intymny mały świat, drudzy mają trochę zalet, trochę wad. Albo forsę i z tą forsą wielki gram, lub pretensje i kłopoty, a ja mam światowe życie, szum i gwar, ferio neonów, błyszczy mleczny bar. Porcje leniwych zjadam, a na furszet i syty i szczęśliwy czuję się wnet. Właśnie wpłaciłem pierwszą z lat nową syreną, jadę w wielki świat, mijając setki równie wytwornych aut, na bal spółdzielców czy działaczy raut. Wszystkiego dotknąć, wszystko prawie wolno zjeść mi. Każda kanapka warta chyba z 5,40. Tu wznoszę toast, ówdzie rzucam kilka zdań w krąg czeskie kolie i kreacje pięknych pań. Cichnie przyjęcie, czeka mnie w nowym segmencie Kolorowy sen. Zamawiam więc budzenie, wyłączam prąd, by jutro znowu ruszyć w wielki mód. Więc nie trzeba, proszę państwa, co tu kryć, robić kantów ani badylarzem być. Czyś robotnik, czy literat, czy też kmieć, jeśli spojrzysz odpowiednio, możesz mieć światowe życie, przygód 100, sweter z CD-tu, metka z PKO, żubrówka równie dobra jak Black and White i jak z Broadwayu program Warsaw by Night. Choć gwiazd estrady śpiewał chór, zielę dla siebie samochodów sznur. Ty się z pogardą krzywisz i prężysz tors, inne ma zdanie na ten temat ors. W południe kawka, po niej lepiej się pracuje, w krąg przemysławki europejski zapach czujesz. Dyskretny kelner na twój każdy gest się zgłasza, wieczorem pagard na sto imprez cię zaprasza. Po co ci więcej? Taką masz geograficzną długość, słowiańską twarz, więc cię zachłyśni aż do utraty tchu światowym życiem ze mną właśnie tu, światowym życiem ze mną właśnie tu. A to dogrywka o życiu też. To było światowe życie. Na razie krajowe sygnały od państwa, choć i też z takim akcentem zagranicznym, światowym bym powiedział. Sygnały między innymi od pana Darka z Bolesławca. No i już w formie jesteśmy po świętach. Super, pan Darek pojeździł na nartach. Zima w górach, a teraz lekka obudność i 5 stopni powyżej. To jedna z wyższych temperatur, że niby z samego rana, ale w dzień, to już wspominałem, dwucyfrówki będą. Dzień dobry od pani Kingi. Wstajemy, wstajemy. No i pan Tomek wylicza z Podkarpacia, ile to jeszcze do piątku, bo przecież wtorek to taka mała środa, prawdaż? Prawdaż. A środa to taki mały czwartek. I tak idąc małymi kroczkami, to już prawie że piątek. No można i tak, jak się zaczyna tydzień od wtorku, niech i tak będzie. Taką wersję przyjęliśmy, takiej będziemy się trzymać. Powrót do normalności, do utartych szlaków naszej porannej rzeczywistości. Także pani Iwona na tymże właśnie utartym szlaku. Majowe szaleństwo już wkrótce. No tak, niecały miesiąc, przecież został kolejny tydzień, a w tym roku majówka. Idealnie, wtorek, środa, czwartek, w środku tygodnia od 1 do 3. Wystarczy tak sobie licząc lekko wziąć 3 dni wolne. I no dobrze, do tego tematu jeszcze wrócimy. Na razie w Nysie całe zero sucho i rowerek w gotowości. To od pani Iwony, która przypomina, że od czasu do czasu warto zajrzeć do mechanika, bo coś tam szwankuje u tegoż właśnie jednośladu. Pan Mateusz pozdrawia z trasy opalnica Berlin. 40 tysięcy baterii do pilota. Nie może czekać. To od pana Mateusza. No właśnie tak mówię, jedną nóżką już za granicą, ale też jedną nóżką na rowerze. Pani Bożena z Częstochowy. Idzie wiosna, radosna pogoda rowerowa. I love you, Jura. Zapraszam na szlaki i dokumentacja fotograficzna. Patrzę na rowerek pani Bożeny. No, może i warto wyregulować hamulce, bo takie góry, że ho, ho. Nowy staw koło Lublina i dokumentacja fotograficzna od pana Michała. Wiosny mam już, no, koniecznie trzeba. Patrzę na dokumentację fotograficzną na wyświetlaczu na pulpicie -5 koło Lublina. Ale podniesie się ta temperatura, podglądając mapy pogodowe, dziś lekko licząc do 13, a wyprzedzając rzeczywistość pod koniec tygodnia do 21. Tak, tak, to nie są żarty. Wiosna idzie jak nic. Sygnały zagramaniczne. No tak jedną nóżką jeszcze w kraju i jeszcze gdzieś tak mentalnie. To za chwilkę wszystko się wyjaśni. Na razie zagramaniczna piosenka. Państwo mówią, że ostatnio ulubiona. I to ulubiona podwójnie. Po pierwsze, że Bob Dylan, a po drugie, że to stare nagranie w odświeżonej wersji. No więc bardzo proszę, podwójnie. No ale zagramy raz. Za 10:05. I'm your masters of war. Here they build the big guns. Here they build the death planes. Here they build all the bombs. Here they hide behind walls. Here they hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your mask. to destroy. You play with my world like your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes and you turn and run farther when the fast bullets fly. I hope that you die. And your death will come soon. I follow your casket on a pale afternoon. Nowy Bob Dylan. Pięknie, pięknie to zabrzmiało. Mogłem dopowiedzieć, że raz zagramy, więc okazja do tego, by zrobić głośniej z pozdrowieniami dla sąsiadów. No, jeszcze przed godziną piątą, tak, przyłożyć ogień do głośnika. No, no, z pozdrowieniami od pana Przemka. No, rozumiem, że u pana było głośno. Propozycja do listy przebojów? Być może w odświeżonej wersji Masters of War i Bob Dylan. Piosenka już pełnoletnia i to pewnie trzykrotnie co najmniej. Sygnał od państwa, od pani Magdy. Chyba państwo jest ta. Bardzo serdecznie dziękujemy za te życzenia świąteczne z Finlandii. Sygnały także od naszego wiernego słuchacza, od pana Roberta z Nowego Jorku. Bardzo dziękujemy. Dawno się nie meldował, ale zarobiony jest pan Piotr. Aktualnie wywozi śnieg z Oslo. Jakby ktoś potrzebował, bardzo proszę, do usług z kronikarskiego obowiązku. Minus 10, ale będzie lepiej. Kiedyś. Meldunek z Oslo od pana Piotra. Bardzo serdecznie dziękujemy. W Sztadę 8 powyżej pada ukłony dla wszystkich słuchaczy. To od pana Henryka. Niemcy też na słuchu. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dachstein w Austrii. Warunki narciarskie bardzo dobre. No, zimowo się zrobiło i dokumentacja fotograficzna od naszego wiernego słuchacza, europejskiego podróżnika, od pana Stefana. No, rzeczywiście, warunki niezwykłe. Nie chcemy denerwować, ale u nas trochę więcej niż jeden powyżej. Bo 26, niebo błękitne, a my wracamy z Sydney do Brisbane, Pacific Motorway, oczywiście słuchając Trójki. No i właśnie w piątek, stety niestety, wracamy do Polski, pozdrawiamy wszystkich przyjaciół z Bielska Białej, państwo Gosia i Robert z dzieciakami. Fantastyczna wyprawa, na razie pozdrowienia z Sydney, wszystkiego dobrego i bardzo dziękujemy za to słońce. 26. Zmiana strefy czasowej z Krakowa, teraz już zza oceanu, z Illinois, pan Krzysztof, no więc tak jedną nóżką, tak jak wspominałem. Bardzo serdecznie dziękujemy za obecność czy tu w Krakowie, czy za Wielką Wodą jeszcze nocną porą. Kolejne nowe nagranie przed godziną piątą to Paulina Przybysz, utwór zatytułowany Drewno. Też okazja do tego, by zrobić głośniej. A piąta, no maszcie, już za 5 minut.